ما تشکر و هست از همه علمای کرام، ائمه جمعه و جماعات، مدیران، مدرسین و معتمدین و نخبگان دانشگاهی و عموم شما مردم متدین، برادران و خواهران، انتظامات و همکاران احقیر در مجموعه دارالقرآن که آیان واقعا زحمتش کشید و از اساتید حفظ و اولیای محترم حافظان قرآن و اولیای محترم و خانوادهان محترم دانش آموختگان علوم دینی که آیان همکاری کرده که این نتیجه و ثمره بسیار شیرین و معنوی به وجود بیاید و تحقق پیدا بکنه. اجرکم عند الله. من تشکر ایشان هست از شیخ القرآن جناب مولانا محمد عثمان قلندرزهی، مدیریت محترم مدرسه مدینه العلوم که دعوت ما را لبه گفت و تشریف آورد، همچنین از مولانا ابراهیم رودینی معاون اجرایی واحد فرهنگی دارالعلوم مکی زاهدان، و همچنین ما را تشکر ویژه هست از حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج شیخ علی بامری، مسئول محترم نهاد مقام معظم رهبری در امور اهل سنت شهرستان که واقعا در تمام مراحل با ما همگام بوده و تعاون و همکاری و صمیمانه و مخلصانه بوده، و تشکر ویژه من هست از مؤسسه فرهنگی و خیریه فاروق زاهدان، برادر محترم حافظ محمد عمر خمر و همکاران و همراهان مخلص و زحمتکش آیان. و چیزی که برای من خیلی مایه خرسندی و خوشحالی در این جمع که هم شما عزیزان اطلاع بدن، این مؤسسه خیریه فاروق، مؤسسه فرهنگی و خیریه فاروق زاهدان، یکی از مؤسسان موفق در برگزاری مراسم عروسی اسلامی در شهرستان زاهدان است و دعوت ماری لبه کو تشریف بیاور تو جای تقدیر و تشکر است. ما فقط در پایان دو سه نکته عرض کنان و بس تمام. اولی مسئله مهمیش این که شما مردم متدین، هم برادران هم خواهران، سعی بریشی بکنی که مراسم عروسی و تخیل ساده و کم خرج و بدون تکلف و بدون رسومات و مدپرستی انجام بدید. چرا من تاکید کنم و لازم گندن، چون در این جمع ما معتمدین هستن، مسئولین محترم هستن، دانشگاهیان، برادران و خواهران، عموم مردم از اقشار مختلف در این جمع هستن. متاسفانه اخیرا یکی از رسوماتی که در منطقه به شدت در حال رواج پیدا کردن و جوانان ما هم آیان در اثر کم توجهی در این رسومات شرکت کنه، این مسئله یاورتن ارگن. الان از محلات مختلف، از منازل همه افرادی که واقعا انتظار نیست، افراد متدین، خاندان و اسیر، خاندانی و اسیر، افرادی که آیا حج کعبت الله کرتا، از منزل آن صدای ارگ متاسفانه در مراسم عروسی به گوش آید. علمای ما، علمای سلف صالح ما، علمای ربانی و مخلص دیوبند در بلوچستان چند از زحمت کشید که بسیار از رسومات و بدعات و خرافاتش از بین بود. لذا من عرض ویش خدمت تمام حضار گرامی که هر جا همچنین برنامه و رسم به نام ارگ بود، حتما وظیفه شما نه تنها علما، وظیفه همه شما این مادران و خواهران توجه بکنین، وظیفه شما سنگین ترین در این مسئله، چون شما بیشتر تا جایی که اطلاع هست شمایی که تاثیر گذاری در این مراسمات عروسی، وظیفه شما لذا سنگین ترین، باید جلوگیری بکنید از رسومات. رسم دیگری که رواج پیدا کرتا این تیراندازی در مراسم عروسی هم واقعا جدیدن، این رسم بوجودی حتا و گذشته از چی که خلاف قانون و شر و عرف بسیار مصدوم و کشته در اثر همین تیراندازی در مراسم عروسی بودا. واقعا جای تقدیر و تشکر ما هستی از مؤسسه فرهنگی و خیریه فاروق زاهدان. ما امیدواریم در شهرستان سلاوان انشاءالله همچنین مؤسسه بود یا با همکاری این مؤسسه انشاءالله مراسم عروسی اسلامی برگزار بین. و یک مسئله که من خدمت حضار گرامی عرض کنگیم و لازمی دانا، این جوانان و نوجوانان با موتورسیکلت و این پیست غیر قانونی که در محل عیدگاه است. ریاست محترم هیئت منای عیدگاه در تشریف است جناب مولانا محمد صدیق دررازی و عده از هیئت منای عیدگاه در هستند. او در کنار عیدگاه یک جاده هست به نام جاده سلامت، ولی نگهبان و سرایدار عیدگاه گوشی من شاهدم در این پیست در اثر همین مسابقات قائم برگزار کنند هیجانی حرکات 12 نفر جلوی چشم من کشته داتا متاسفانه. الان چقدر مصدوم ما را ته دواران بسیار جوان هستم الان آیم مصدوم در اثر همین برنامه هم. ممیدوارم شما جوانان نصیحت بکنید و جوانان توصیه کنم در مسابقات و در پیست غیرقانونی شرکت مکنید و مسئولین محترم آیان یک پیست قانونی با همه شرایط و ضوابط کس دایر بکنین و در پایان این معیشت جوانان این گذر مرزی که الان هستن واقعا جای تشکر از مسئولین محترم هست، خصوصا مسئولین صبح که همکاریش کرتا با مردم خصوصا با جوانان اجازه دین جوانان ما موتورسیکلتش کو حداقل 2-3 تا گالون گازوئیل هم رو بکنیم برای امرار معاش و از بیکاری در بیاییم. جای تشکر هست از مسئولین بلخص مسئولین صبح که همکاریش کرتا. من تقاضا کنم در جمع بزرگ که مسئولین هم عده از مسئولین دا تشریفش هست و عموم مردم ای گذر موتورسیکلت ها برای جوانان قانونی بکنید، یک چیزی مثل مانند آب گذری که برای ماشینان برای شاه هم یک سهولت و برنامه ریزی بکنید که مشکل معیشت جوانان حل بود. ما بیشتر از چیزی که ما دل زر از من گفت جد ما همی اندازه بسنده کنم و در پایان هم مجددن از همه شما تشکر کنم. خداوند متعال به همه شما اجر و مزد بدن. به خانوادگان محترم فارغ التحصیلان توصیه کنم که ایک فارغ التحصیلان الان دانش آموخته بوده نو نوبه شما انشان علمش حفاظت بکنی. به خانوادگان حفاظ الحمدلله الان 26 نفر حافظ کل قرآن در جمع ما هست. من توصیه شید که الان بعد از حفظ نگهداری حفظ آیان به عهده شما هست. و صلی اللهم علی محمد و آله و صحبه اجمعین.